Wielki finał! Odkryj najlepsze okazje roku! 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 listopada, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Parlament Europejski jest za zmianami w unijnych traktatach. Mówili dziś o tym goście Polskiego Radia. Dziś blokadę przejścia granicznego w Medyce zapowiadają protestujący od 18 dni przewoźnicy. Wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wręczenie Melchiorów nagród dla reportażystów. Parlament Europejski poparł raport zalecający zmiany unijnych traktatów. Głosowało za nim 291 europosłów, przeciw było 274, a od głosu wstrzymało się 44. Raport poparło 9 polskich deputowanych, głównie z lewicy, w tym 3 byłych premierów: Leszek Miller, Marek Belka i Włodzimierz Cimoszewicz. Tego nie potrafię zrozumieć, powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Szczególnie byli polscy premierzy powinni mieć świadomość tego, że pozbawienie państw członkowskich suwerenności, ograniczenie prawa weta, przejęcie wielu kompetencji, w tym również takich bezpośrednio dotykających codziennego życia obywateli, to bezpośrednio wpływa przecież na życie każdej rodziny europejskiej. Gdybym był europosłem, głosowałbym tak jak moi koledzy z Sojuszu Socjalistów i Demokratów, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Nowej Lewicy Marcin Kulasek. To, co się wydarzyło, to jest dopiero początek drogi i początek rozmowy o traktatach. My wychodzimy jako lewica z takiego założenia, że warto rozmawiać, warto siedzieć przy stole, a nie za drzwiami. Straszenie, że ktokolwiek Polsce weto zabierze, to mówię, nie zabierze i kropka, jeżeli sama Polska tego nie będzie chciała. I tu bym postawił właśnie kropkę. Po ostatecznym zatwierdzeniu nowych zapisów zmiany trafią do ratyfikacji przez państwa członkowskie. Dziś kończy się kadencja szefa Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nominację nowego przewodniczącego KNF. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zajmuje to stanowisko od 5 lat. Na kolejną 5-letnią kadencję premier Mateusz Morawiecki może powołać inną osobę albo ponownie powierzyć zarządzanie KNF-em Jackowi Jastrzębskiemu. Komisja Nadzoru Finansowego to instytucja podległa prezesowi Rady Ministrów. Nadzoruje takie sektory rynku finansowego jak na przykład banki oraz firmy świadczące usługi płatnicze, ubezpieczeniowe i emerytalne. KNF wydaje też zezwolenia na prowadzenie działalności przez banki, SKOK-i i szereg instytucji finansowych. Od zgody KNF-u zależy też, czy dany kandydat może objąć stanowisko prezesa banku, firmy ubezpieczeniowej i na przykład domu maklerskiego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Blokadę przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu zapowiadają dziś polscy przewoźnicy. Ich protest na granicy z Ukrainą trwa już od 18 dni. W Medyce będą wspierani przez rolników. Przyjeżdżają do nas przewoźnicy z całej Polski, mówi jeden z protestujących, Rafał Mekler. Mamy przewoźnika, który przyjechał na przykład z Warmii. Mamy przewoźników, którzy przyjeżdżają z zachodniopomorskiego. Bo wbrew pozorom ten problem nie dotyczy tak naprawdę tylko przewoźników, którzy jeżdżą na Ukrainę, bowiem problem dotyczy tak naprawdę wszystkich przewoźników, nawet tych wewnątrzunijnych, ponieważ firmy ukraińskie bardzo często wjeżdżają do Polski na pusto. Jasne jest, że te pojazdy nie pojadą do Francji, Niemiec, Hiszpanii czy gdziekolwiek na zachód na pusto, tylko załadują towar z Polski. W związku z czym zabiorą ładunek, który potencjalnie powinien zabrać przewoźnik z Lubelszczyzny, Podkarpacia, ale nawet mazowieckiego czy innego rejonu. Protestujący zablokowali wcześniej przejścia graniczne w Dorohusku, Chrebennem i Korczowej. Domagają się m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Koalicja na rzecz wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej utworzyła grupa 20 państw pod przywództwem Niemiec i Francji. W tej sprawie odbyły się rozmowy w tzw. formacie Rammstein. To międzynarodowa platforma współpracy, która spotyka się co miesiąc, by koordynować pomoc wojskową dla Kijowa. Za kolejne zapowiedzi wsparcia podziękował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Powstała koalicja rozwoju obrony powietrznej. Jej liderami są Niemcy i Francja. Jestem wdzięczny za to przywództwo. Jestem także wdzięczny każdemu krajowi, który uczestniczy w tych wysiłkach, które umożliwiają lepszą ochronę naszych miast i wsi przed rosyjskimi atakami. Nie wszystko można jeszcze powiedzieć publicznie, ale ukraińska tarcza powietrzna dosłownie z miesiąca na miesiąc staje się coraz potężniejsza. Ukraiński powietrzny szczyt staje silniejszy dokładnie co miesiąc. Wołodymyr Zełenski dodał, że wzmocnienie ochrony powietrznej jest kluczowe dla ochrony ludności cywilnej oraz infrastruktury energetycznej. Gala 18. Ogólnopolskiego Konkursu Reportażystów Melchiory 2023 odbędzie się wieczorem w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. W tym roku zgłoszono ponad 60 utworów, mówi Dorota Baniecka-Górny ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Przeważały reportaże historyczne, ale był też reportaż śledczy. W ogóle to, co jest fajne i pocieszające, że bardzo dużo osób przyjechało z różnych stron i poprzysyłało te reportaże, bo i Radio Rzeszów, i Radio Wrocław, i Koszalin, i Łódź, Lublin. W tym roku Melchiory zostaną przyznane w kilku kategoriach. Po raz pierwszy realizatorowi dźwięku. Dzięki realizatorowi jest ten reportaż jeszcze lepszy. Nie wszyscy mamy tę szansę, żeby z realizatorem robić, a to słychać jednak, jak się samemu montuje, a jak jednak ten realizator to przepuści przez te wszystkie maszyny i to jest wtedy zupełnie inaczej płynie ta opowieść. Galę wręczenia Melchiorów poprzedziło ogólnopolskie seminarium reportażystów radiowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na drogach może być ślisko, również ostrzeżenia dotyczą chodników. Wszystko ze sprawą gołoledzi, marznącego deszczu, ale też opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pojezierzach również burze i tak przez cały dzień. Dzisiaj, a także jutro te utrudnienia będą występowały. Natomiast bieżąca sytuacja to na termometrach około 0 stopni w rejonach podgórskich, Karpat około 6 stopni w centrum, do 11 stopni na zachodnim wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny na wybrzeżu, silny i bardzo silny, do 60 km na godzinę, a im później, tym ta prędkość wiatru będzie mocniejsza. Prosimy na siebie uważać, no i na bieżąco sprawdzamy sytuację między innymi na drogach. W przyszłym roku Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Będzie sporo nowości, począwszy od ceremonii otwarcia, która zostanie wyprowadzona ze stadionu olimpijskiego i odbędzie się bliżej ludzi. O wszystkim opowie nasz paryski korespondent, a to mają być Igrzyska szeroko otwarte, które rozpoczną się 26 lipca. My rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania. 7 minut po godzinie 8. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Something in my eye that's not over analyzed. Don't go too deep. Co zrobić, żeby czas w korku się nie dłużył? Trwa poranny szczyt komunikacyjny. Równo jak w radiu, żeście powiedzieli, że można w korku zjeść pudełka, to na sąsiednim pasie pani jadła właśnie pudełko. Gratuluję synchronizacji, a ja proponuję, żeby w korku podzwonić do przyjaciół i dzięki temu zadbać o relacje z przyjaciółmi. A też nierzadko sam osobiście widzę, jak jeżdżę, że kobiety malują się w ogóle jak jadą, oglądają ludzie seriale. Takie standardy. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam ekipę całą. Dziękujemy pięknie. Co jeszcze można robić w korku? Czekamy na Państwa głosy. Pozdrawiamy również, no właśnie pytanie, jak radzą sobie nasi zachodni sąsiedzi? W Niemczech kiedyś stałem w tak zwanym superstau, czyli kilkugodzinnym korku i panowie obok mnie rozpoczęli na trasę samochodu partię brydża. I kiedy korek ruszył, panowie się tak rozpalili w tej partyjce brydża, że umówili się na następnym zjeździe, ażeby ją dokończyć. Tak mija. O tak. Od razu. Błyskawicznie. I zawsze znajdzie się ktoś chętny. I jeszcze nasza stała słuchaczka w sprawie porannego felietonu. Przede wszystkim chcę podziękować z całego serca pan Tomkowi. Te jego mini wykłady są absolutnie na najwyższym poziomie. Naprawdę. Lapidarnie, mądrze, skrótowo. Tak wszystko wyjaśni, wytłumaczy, że nawet osoby, które nie mają o czymś pojęcia, potrafią to zrozumieć. Ach, gdyby tak inni potrafili krótko i lapidarnie i mądrze mówić. Dobrego dnia życzę. A to myślę, że redaktor Tomasz Łysiak ma teraz wypieki na twarzy. Poranne podstawowe informacje. 23 listopada, 12 minut po godzinie 8. I Państwo słuchają Pory na Trójkę. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Ale dowiesz się, gdy nie dasz rady.